آگئے مصطفیٰ آگئے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی تیری کے لیے آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخشش ایک طرف جنت ایک طرف بخشش ایک طرف جنت کیسے انعام ہے آ گئے مصطفیٰ آ گئے بولو آ گئے مصطفیٰ آ گئے چاند تو ہو گیا چوہی اٹھی چاند تو ہو گیا سورجنے بھی آنکھ دی کھول دی کھوٹی قسمت میری وہ جو کرنے کھڑی کھوٹی قسمت میری وہ جو کرنے کھڑی کیا یہ مشکل ہے آ گئے مصطفیٰ آ گئے بولو آ گئے مصطفیٰ آ گئے سو رحمتوں کی ہوا ہے چلی ہو گئی جس سے سا فضا مسکرا سبھی آ گئے کبھی مسکرا سبھی آ گئے کبھی خود کے بارو تم آ گئے مصطفیٰ آ گئے چمو آ گئے مصطفیٰ آ گئے بولو آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے چھن سے زندگانی گزر جائے گی بے کسی خود ہی موت اپنی مر جائے گی اپنا دے دیتے جو غم اے ششی اے امم اپنا دے دیتے جو غم ہے یہ کافی میری زندگی کے لیے جو آ گئے آ گئے مصطفیٰ آگے جم آ گئے آگے مصطفیٰ آگے جی لب پر رہا امتی امتی یاد دلی نبو لو نیا سی کبھی لب پر رہا امتی امتی جن کے لب پر رہا امتی امتی جن کے لب پر رہا امتی امتی یاد ان یاد ان تین بو دنیا سی کبھی بولو آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے جم آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے بلکہ خیر الورا آ گئے مصطفیٰ